már főhívtak a Berezsnyik tűz, hogy lepontozták a fődeket, meg a házat. A háznak nagyon sok szolezni objektuma van, meg van hozzá főterület, és így drágább. Úgyhogy holnap az átiratás 62 000 dinár lesz. Ne bazd már meg! Az én mésztő sok az én, nem? Hát sok. Azt mondta, hogy Mityolovó környékén vannak a fődek, én nem is tudtam, hogy Mityolovó környékén vannak a fődek. De csak egyáltalán egy főd van, nincs is több főd, gyerekem. Egyáltalán egy darab főd van, nincs több főd. Nem tudom, mennyi fődet mondott. Érted? Nem tudom. Egy darab föld, egyben van 7 hold. Igen. És több föld nincs is. Én nem tudom, honnan szednek többet. 8 van, azt hiszem, a mamán. És nincs több. Igen. És nincs is hát több föld. Hát nem lehet 8 hold, mert a 7 holdat fizetnek. Akkor 7 hold van neki. Mit tudom én, de csak egy darab főd van, ott nincs több darab főd, Anikó. Ott a többi kanyúnak volt több darab fődje. Akkor hónap menj el a kataszterba, vagy valahova, vagy gyere Nórira vigyázni. Valahol akkor meg kell tudni, hogy a kanyú Erzsébetnek mennyi fődje van a nevén. Jó. Körülnék, nem azt mondta, hogy nagyon jó minőségű főd, ami még az első kategóriás nevébe van besorolva. Nem tudom. Meg lehet azt meg kell keresni ezt a amin fizette az adót. Annál is az adócsekkeken is a kategória a főnek, tehát amikor kapod a végzést, azon is rendben van a kategória végzésen, hogy mekkora, milyen kategóriába tartoznak a fődek. Ha jó van, de akkor neki egyben van 7 hosszölgye? Igen. És ez hol van Mityolovón? Én nem is tudtam, hogy olyan közel van. Nem a Mityolovón van, hanem a második vagy a harmadik hídnál van, a vasútnak egy kicsit jári, mint a vasút. A Mityolovóhoz tartozik, de mi a csodában? Nem tudom, akkor adócsekket tudsz találni? Van olyan? Majd megpróbálok keresni valami szarást. Azt mondta, hogy lepontozták az egészet, hogy első osztályú, meg a házhoz is van bomulti objekát, meg van hozzá zennyáfoltatása a háznak. Micsoda van neki? Milyen objekát? Hát, segít sok neki, hogy be van jelentve, hogy van disznó, van nem tudom én tyúkol, van ez, van amaz. Van hát jó, hát azt építettünk, mikor ide kerültem. Hát igen, és hogy mind több pontot vészünk, hogy erre a taxa egy. 6000. És hogyha te most nem akarod ezt csinálni, hogy nincsen 60 000 dinárod, akkor mi van? Nem tudom, ha mi van, akkor hol a belmények, hogy is megkérdezik. Már faszom fején. De még én nekem mennyire most már. 20 000 dinárból lesz 60 000 dinárod, azért álljak már le. Mert hogy le van K.O. pontozva, de 62 000 dinár mind a kettőkre. Hogy mind a kettőtökre? Hát úgy, hogy nem külön az lenne, meg külön én nekem 62. Hanem egybe. Igen. Hát nem tudom, majd megnézem a fődeket, de én gondolom, hogy nem mind első osztályú földnek volt véve. Azt mondta, hogy első osztályú földnek vannak beiktatva, és arra pontszám több, és így a taxa is nagyobb rá. Meg valahol találtam valami főd papírokat, csak nem azt, amit kellett volna. Majd megkeresem megint. Úgyhogy nem tudom, hogy mi, hogy van. Majd sokkot kaptam, mikor mondtam. Ezt meg úgy értettem, hogy sejtnek, nem sejtnek, nem sejtett ez már hiába. De milyen nagyon jó tudják emelni. És hogyha nem bírod kifizetni most, akkor mi van? Nem tudom, hogy mi van. Hát honnan a fanébi lőnék ki most annyi pénzt, mikor most fizetted ki a temetés meg a többit? Hát honné? Van, majd én kifizetem. Én azt tudom, hogy ki lehet fizetni meg mindent, de akkor is. Akinek nincs annyi pénz, akkor azt mit csinálnak vele? Későbbre teszik? Nem, hát akkor fizeted rá, tehát csak akkor többet kifizetni szerintem. Na jó lenne megtudni, meg megkérdezni, hogy most mi a faszom bajuk van. Nem? Hát de mit akarsz? De a fődeket kell megnézni, hogy ez a főd, vagy egyben van annyi, hogy ez milyen pontozású. Meg nehogy nekem odahozzanak még 3-4 fődet, hogy van még. Jó. Majd megpróbálom megkeresni a papírt. Majd mindjárt melyik, hogy megnézem, hát ha megtalálom. Igen, Nóri, igen. Hát mondjál te is. Azt pedig gondolom, hogy nem 7 hold lesz, hanem lesz bele 13 hold. De milyen szépen mondja. Igen, mondod, mi? Kis aranyos. Hát nem tudom, hol lehet ezt a fődet megnézni, hogy ez milyen pontozású. Megkeresik egy adócsekket, és akkor azon a végzésen rajta van, hogy ezzel a kasszába, a mamba kasszába, vagy a harmadik kasszába tartozik. Át kell menni, és megkeresni papírokat, hát ha azokat megtalálom. Valahogy csak kéne olyan papírnak is lenni valamára. Mondja, Cicám, mit mondasz? Hát ez egy kicsit sok most, már én is azt mondom. De milyen szépen mondja. Ugye? Mondod? Kis aranyos. Igen. Kis aranyos vagy. De regasszonynak maradt még annyi pénze, hogy Attila kibégye fizetni a felügyelőt? Támad neki még valamennyi. De most mit csinálsz, hogy ilyen szépen beszél? Hát tiszta pelenkát adtam rá. Ja. Tiszta pelenkája van most neki. Azért van ilyen jó kedve a kicsi lánynak? Igen? Azért van ilyen jó kedve? Igen? Milyen szépen mondja. Olyan jó hallgatni, amikor te is beszélsz valamit. Beleszólsz a telefonba. Igen. Olyan aranyos vagy. Aha. Nagyon aranyos kislány vagy. Igen. És nagyon jó kedve van, ha ilyen szépen beszélget, nem? Hát, na, mondja, Cicám. Mit mondasz? Hát ez szörnyű. Hát meg az állam is, hát, hogy felemelte taxákat most új évre. Még azon kívül, amit főzett, azon kívül még az állami taxát is kifizetni? Hát ez a szám, ez az összes szám. Ja. Kicsi lány, mert most meg nem beszél semmit nekem. Meséljél még. Meséljél, hama, meséljél. Mondjál még valamit. Valami szépet meséljél. Tisztába tette a pelusodat? Most már szép, tiszta? Tiszta pelusod van? Igen, anyu ráadta a ruhát is. Na. Gombolja be. Lehet, mikor messzelenebb, akkor jobban érzi magát. Lehet. Nem lehet. Lehet így messzelenkedni ilyen hidegbe. Most hideg van, most nem lehet, hogy úgy legyen, nem? Most nem. Most nem 62.000 dinár. Ha bosszák meg. Hát, elég sok. Nem tudom, mennyit fizettünk a házra. Nem tudom, meg kell tudni. Hát különlegű, hogy legyen nekik vezet a lányom. Akkor kérdeztem, hogy van, azt mondta, hogy hónap minden papírt elkapunk. Nem ilyen jó lesz nekünk. Még már lefontották, kikeresték, minden. Azt mondja, hogy kérjé halasztást. Ha? Kérjé halasztást, azt mondja. Mondjad. Nem mesélsz most semmit? Nem. Nem akarsz? És halasztást azt nem lehet kérni, vagy lehet kérni? Hát nem tudom, nem hiszem, nem tudom. Hát, vagy pedig akkor mondd meg neki, hogy várja, majd összeszedél annyi pénzt, az kész. Hát, ripszt, azt nem lehet annyi pénzt előteremteni, azért nem kis összeg, nem? Nem tudom. Hát akkor menjetek be, és kérdezzétek meg tőle. Tudnak azok magyarul? Hát honnan tudnának? Azt hittem főhív. De valami újabb vannak. Azt hittem főhívod most, és megmondom neki, hogy annyi pénzed most jelenleg nincsen, tegyék át jövő hétre, vagy két hét múlva. Ha úgyis most hívtak, akkor megmondhatod nekik, nem? Hát, én nem tudom. Menjetek be hónap, hogy hívjátok ti vissza. De hát te tudsz, Anikum, szervi, te tudod neki megmondani, nem? Ha összeszedjünk a pénzt, akkor majd lehet. Hát most mit csinálsz, ha annyi pénz jelenleg nincs, megmondod neki, és kész. Mi azt mondjad? Mondtam, én kifizetem az egészet. Jó, van, én azt értem, de hát addig az öcséd is elbírna helyezkedni, hogy ne menne rá a főd, és akkor kapna valahol munkát, azt akkor nem különnek. Hát, hogy miért nem tudták ezt nekem megmondani a napokban, hogy most ezt meg hülyét magamból. Nem tudom. Jó, van, akkor hagyjuk. Miért nem kezdtem magának munkát? Miért nem mondtátok ezt nekem tegnap, vagy tegnap előtt meg? Mert most jött rá. Hát most jött rá. Hát akkor hónap lesz neki sürgős dolga, és nem tud jönni, ott két. És akkor mit fognak csinálni? Hát semmi. Nem tudom. Akkor nem lesz meg, vagy meg lesz tartva, és akkor hogy lesz elintézve? Nem tudom, anya, nem tudom. Jó. Hát nem voltam még ilyen. Nem tudom. Jó, akkor semmi probléma, akkor jó. Hát miért nem kezdett eddig munkát magának? Miért nem mondta ezt nekem, hogy várni akar, halasztani akar? Mert mikor szóltam, hogy ez lesz? Neked is most szóltak, hogy ennyi lesz, nem? Az előbb azt mondtad, hogy most hívtak föl? Amikor fölhívtak, akkor azt mondták, hogy csak 20-valahány ezer dinár lesz. Most szóltak, hogy 62 ezer dinár lesz. Akkor te is most megbírod nekik mondani, hogy ha ennyi lesz, akkor várjanak egy kicsit, hogy összeköszönned a pénzt, és neked se szóltak egy héttel előtt, nem? De különben is ötig dolgoztam, akkor ez óra a két perc, úgyhogy ez van. Jó van. Na, elmondjátok meg, hogy mit akartok. Na. Na jó. Na, szia! Szia!